Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Minister Van Gennep van Sociale Zaken en Werkgelegenheid noemt het onacceptabel dat het gemiddelde uurloon van vrouwen nog altijd lager ligt dan dat van mannen. Iedereen verdient gelijkwaardige kansen op het werk, schrijft ze in een reactie op nieuwe CBS-cijfers. Rusland kiest op 17 maart een nieuwe president, heeft het Hogerhuis bepaald. President Poetin heeft nog niet laten weten of hij meedoet. Aangenomen wordt dat hij dat over een week bekend maakt op een grote persconferentie. Bij ijsfabrikant Ben & Jerry's in Hellendoorn wordt vandaag 24 uur gestaakt. De 180 medewerkers zijn ontevreden over het uitblijven van een nieuwe cao. De cao liep op 1 april af. En een BBC-televisiepresentator heeft excuses aangeboden omdat ze aan het begin van de nieuwsuitzending in beeld kwam met opgestoken middelvinger. Dat was per ongeluk. Het was niet gericht tegen de kijkers, zegt ze op X. Volgens haar was het een dolletje met collega's achter de schermen. ANWB Verkeersinformatie. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Kerkdriel heb je een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Ook een pechgeval op de A58 Tilburg-Breda. Tussen Tilburg-Reeshof en Ulvenhout levert dat 7 kilometer en 25 minuten vertraging op. De rechterrijstrook is ook hier dicht. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Over anderhalf uur steken Geert Wilders en Pieter Omtzigt opnieuw en vermoedelijk voor het laatst deze week de koppen bij elkaar onder leiding van verkenner Ronald Plasterk. Een tweede gesprek à deux om te onderzoeken of alle hobbels inmiddels zijn weggenomen om samen verder te praten over de vorming van een nieuw kabinet of niet. Wat voor kabinet dan ook? Extra parlementair, een zakenkabinet, een gedoogkabinet. Er gaan meerdere varianten rond. Het zal mijn gast van vandaag allemaal worst wezen wellicht. Als er maar snel een kabinet komt dat stenen gaat stapelen, huizen gaat bouwen dus, althans ervoor gaat zorgen dat die kunnen worden gebouwd. Want hij is voorzitter van EDES, dat is de koepel van woningcorporaties, en hij stuurde onlangs nog een kriedekeur de wereld in. De woonagenda is de meest urgente voor een nieuwe ministerploeg. Het kan niet waar zijn dat 350.000 mensen tussen de 25 en de 40 noodgedwongen nog bij pa en ma op zolder moeten blijven wonen. Zijn naam: Martin van Rijn, voormalig topambtenaar, gewezen staatssecretaris en oud-minister van buiten, zoals dat dan heet, in de coronaperiode. Meneer van Rijn, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u al gebeld eigenlijk? Nee. Door niemand? Nee, ik word door heel veel mensen gebeld, maar ik neem aan dat u duidt over of ik gebeld ben over de formatie. Dat is niet het geval. Nee, ook niet of u weer minister van buiten zou willen worden? Nee hoor. Zou u dat willen worden? Volgens mij is het tijd voor een nieuwe generatie. Het antwoord is dus nee. Precies. En als u nou heel graag willen als minister van Volkshuisvesting? Dan geldt het nog steeds van dat het een betere generatie van morgen kan worden. Dus u spreekt Johan Remkes na met de mededeling: bel mij niet. Ik vind dat een mooie uitspraak van Johan Remkes. En die deelt u? Zeker. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Nou, begint lekker staccato. hoe is het eigenlijk met die commissie van u? Want die gaat in januari een rapport uitbrengen over de cultuur bij de publieke omroep. De werkcultuur, de werksfeer. Is er al een datum? Eind januari, we zoeken nog een beetje precies naar de precieze datum. Maar we hebben iets meer dan 200 mensen gesproken. En er is een enquête geweest waarin ongeveer 2000 mensen hebben deelgenomen. Dus je kunt zich voorstellen dat het een kluitwerk is. Het eind is hopelijk in zicht. Juist, dus eind januari komt dat rapport op tafel. Ja. En dat is zeker. Inmiddels wordt niet februari of maart. Of... Zoals wij nu kunnen inschatten is dat eind januari, daar hebben wij goede hoop op. Je zegt nooit nooit, leer ik in dit vak. Ja. Maar wij doen ons uiterste best om dat te halen. Goed, dat gaat natuurlijk over de veilige werkomgeving. Een veilige werkvloer, zal ik maar zeggen. Met welke ogen hebt u gekeken naar het stopzetten van Op1? En de manier waarop dat is gegaan? Nou, ik heb nu meer verstand van Volkshuisvesting, geloof ik. Hè. Dat is de aanleiding om mij te spreken. Maar zeker? Ik heb ook uit de krant gelezen dat mensen uit de krant moesten lezen dat hun banen veranderden. Ja? Ja, dat is niet gebruikelijk, zullen we maar zeggen. Nee, is dat een voorbeeld van veilige werkomgeving? Nou, ik kan me voorstellen dat mensen zich daar zorgen over maken. En tot een normale werkcultuur behoort natuurlijk dat je mensen netjes informeert over wat er gaat veranderen. Laten we het hebben over de Volkshuisvesting dan. Want u wilt zo snel mogelijk dat er stenen worden gestapeld. U wilt zelf ook snel gaan bouwen, want u zegt 350.000 mensen tussen de 25 en 40 wonen nog thuis bij hun ouders op zolder. En dat kan niet waar zijn in een rijk land zoals Nederland. Dan moet u ontzettend blij zijn dat er nu wat beweging zit bij de vorming van een rechtskabinet. Nou, kijk, of het nou de wooncrisis is niet links of rechts. We worstelen daar al een tijdje mee. Er zijn hele goede aanzetten gedaan om dat weer hoger op de agenda te krijgen. Dat is ook wel het goede werk van de minister van Volkshuisvesting, Hugo de Jonge. Daar zijn heel veel plannen gemaakt, er zijn heel veel agendas gemaakt. Maar de komende fase is de fase van de uitvoering. Er moeten veel meer woningen komen, er moeten locaties worden aangewezen, procedures moeten op de schop. We moeten zorgen dat de capaciteit anders wordt. Ja. Want er moet gewoon gebouwd worden. En we kunnen dat. Dat is het verleden ook gebleken. Corporaties staan er klaar voor. Maar het moet wel gebeuren. Dus uitvoeren, uitvoeren, uitvoeren. En dan is het dus van belang om te weten op welke plek je kunt bouwen. Nou, als je dan kijkt naar de partijprogramma's van PVV, de verkiezingsprogramma's VVD, NSC en BBB, dan zijn ze het niet op alle punten eens, maar dan zou daar wel vrij makkelijk een akkoord kunnen volgen. Dus vandaar mijn vraag, dan zou u blij moeten zijn met zo'n soort kabinet. Nou ja, u heeft gelijk dat in heel veel verkiezingsprogramma's, dus ook in de mogelijk formerende partijen, die prioriteit voor wonen wel doorklinkt. En ik denk dat het woondossier een dossier is waarin heel veel politieke partijen, van welke kleur dan ook, onderschrijven dat het A, hoge prioriteit moet hebben en dat het accent op de uitvoering moet liggen. Dus dat alles wat helpt. Ja. En om die agenda van de grond te krijgen, heb je niet alleen stenen nodig, maar natuurlijk ook geld om die stenen te kopen. Hoeveel geld hebben de corporaties bij elkaar op de plank liggen op dit moment? Nou, corporaties hebben niks op de plank liggen. Die, Op de bank staan dan? Nou, dat valt ook wel mee. De corporaties leden onder de verhuurdersheffingen, zeg maar de specifieke belasting voor corporaties die de investeringsruimte sterk beperkte, die is afgeschaft. In ruil daarvoor hebben corporaties gezegd van, nou, dat is mooi, want we willen daar woningen voor bouwen. Ja. We willen de woningen voor verduurzamen. We willen investeren in leefbaarheid. We willen investeren in betaalbaarheid. Dus ja. Die afspraken zijn gemaakt. Dus dat is ook de reden waarom corporaties staan te trappelen om locaties te krijgen om die woningen te kunnen neerzetten. Ja. En hoeveel geld hebben ze nou bij elkaar om dat te kunnen doen? Nou, dat is de optelsom van die verhuurdersheffing, dat is dan denk ik dat we praten over investeringen de komende 10 jaar van zo'n 100 miljard. Ja, dat is heel veel geld. Ja. En de kritiek is dat er natuurlijk de afgelopen jaren ook ondanks die verhuurdersheffing best wat geld op de plank lag te verstoffen. En dat niet is ingezet in alle opzichten door de corporaties. Wat zegt u dan? Nee, daar ben ik niet met u eens. Als ik kijk naar de verhuurdersheffing, die heeft de afgelopen 10 jaar 14 miljard gekost. Ja, die investeringsruimte, als dat allemaal omgezet zou zijn in woningen, dan zou dat een stuk minder crisis hebben. En corporaties hebben echt tot aan het gaatje zijn gegaan om te zorgen dat ze kunnen doorinvesteren. Soms moesten ze woningen verkopen, wat ze soms helemaal niet leuk vinden, om toch maar wat investeringsmiddelen te krijgen. Er is gekeken van, kunnen we de betaalbaarheid nog een beetje betalen door de huren te matigen. Dus corporaties proberen alle centen uit te geven. Alles is uitgegeven. Voor zover mogelijk is alles uitgegeven. En naar de toekomst toe willen we dat ook. Maar om nog eventjes een voorbeeldje van de problematiek te schetsen. Corporaties betalen sinds een aantal jaren vennootschapsbelasting, terwijl ze helemaal geen winst uitkeren. Ja. Maar die vennootschapsbelasting wordt bijna straks net zoveel als die verhuurdersheffing was. Dus voor je het weet, als we daar niks aan doen, zitten we over 4 jaar weer voor hetzelfde probleem. Ja, maar als je zoveel vennootschapsbelasting betaalt, dat betekent dus dat je heel veel winst maakt. En dat je dus ook heel veel geld hebt. Maar die winst investeren corporaties meteen weer terug in nieuwe woningen. Kijk, als je nu een woning van een corporatie pakt, pak een beetje van 3 ton... tegen de huidige rente en aflossing, dan ben je ongeveer 1300 euro in de maand kwijt, als je de kostprijs zou rekenen. En corporaties vragen 600-700 euro. Dus op elke nieuwe woning die gebouwd wordt, leiden corporaties een verlies. Nou, dat gaat een tijdje goed. Maar op den duur gaat dat natuurlijk weer mis en loop je tegen de muur op. Dus vandaar dat we echt structurele investeringsruimte moeten krijgen voor de corporaties. Ja. Maar, meneer Kokkerman, ja. Kijk, weet je, je kan weer. We moeten nu gewoon aan de slag. Want voor je het weet zitten we weer in discussie over de vraag van, het moet eigenlijk anders, of het stelsel moet anders, of het geld moet weer anders verdeeld worden. Het moet allemaal gebeuren, maar mijn prioriteit ligt bouwen, bouwen, bouwen. Ja, en hoe dan, is de volgende vraag. Door ervoor te zorgen dat er locaties worden aangewezen, dat de problematiek rondom de procedures wordt opgelost. Er zijn heel veel procedures die heel moeizaam gaan. Ja. Waarin inspraakprocedures ertoe leiden van dat je tot laatste toe naar de Raad van State kan om een plan weer op andere te maken. Ja. De woningzoekenden die komen eigenlijk bijna niet aan bod. De mensen die wel een huis hebben, die kunnen wel bezwaar maken. Dat is vaak ook heel prima, inspraak moeten zijn. Maar voor de woningzoekende die geen stem heeft en die in de gemeenteraad vaak niet aan de orde komt, ja, die stem wil ik proberen te geven. Ja. Maar goed, dan is nog de vraag, hoe krijgen we het dan wel voor elkaar? Want er zijn allemaal beloftes gedaan. We hebben nu een minister voor volkshuisvesting. Die is inmiddels ook demissionair minister van Binnenlandse Zaken geworden, overigens. Maar heeft nog steeds die volkshuisvesting wel in zijn portefeuille. Die had grootse plannen. De regie moest weer terug naar het Rijk. Nou, het kabinet is inmiddels ter ziele, maar zit natuurlijk nog wel een demissionaire staat met een missionaire Tweede Kamer. En toch gaat het met het aantal gebouwde huizen niet bijzonder goed. Sterker nog, dat loopt wat terug ten opzichte van de planning. Dat klopt, er is ook gewoon tegenwind. Hè? In de zin van de rente is omhoog gegaan, de bouwkosten zijn gestegen, de inflatie hebben we mee te kampen. Dus dit doen we niet onder een gunstige getij. Tegelijkertijd liggen er wel heel veel plannen. Waarvan nog veel discussie is van, zijn het nou harde plannen of zijn het zachte plannen? Het allerbelangrijkste wat er moet gebeuren is van, corporaties staan klaar om huizen te bouwen. Die moeten locaties hebben, die locaties moeten worden aangewezen. En als die te traag worden aangewezen, moet het Rijk kunnen ingrijpen. Er ligt ook een wetsvoorstel, de wet regie volkshuisvesting, die mogelijkheden voor het Rijksoverheid geeft, samen met de provincie en de gemeente. Ja. We merken elke dag dat gemeenten onze bondgenoten zijn, dat we samen willen optrekken om te zorgen dat die woningen gebouwd gaan worden. Maar ook hier geldt uitvoeren, uitvoeren, uitvoeren. Ja, maar waarom loopt het aantal gebouwde huizen dan terug, als iedereen zo zijn best doet? Omdat die locaties moeizaam worden aangewezen. De eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat het moeilijker is. Hè. Tegenwoordig moet je met heel veel factoren rekening houden. Stikstof, fauna, klimaattransitie, waterstanden, elektriciteitstransitie. Maar dat zijn allemaal dingen die blijven. Die blijven ook de komende jaren. De komende 10 jaar zeker ook, als dat miljoen huizen moet worden gebouwd. Maar het aantal mensen wat ervoor kan zorgen dat die procedures sneller gaan lopen is ook beperkt. Hè. Als je kijkt naar de capaciteit die gemeenten hebben, die is ook beperkt. Dus mijn pleidooi is ook om te kijken van, kun je ook die capaciteit van de corporaties, van de marktpartijen, van de gemeenten en provincies een beetje hutje bij mutje gooien, zodat er echt taakgroepen ontstaan, om maar een moeilijk woord te gebruiken, die ervoor zorgen dat die woningen gebouwd kunnen worden en dat procedures sneller kunnen en dat we sneller kunnen bouwen. Kijk, in Nederland is het zo dat we ongeveer 6 jaar praten om in 2 maanden tijd de woning te kunnen bouwen. Ja, die tijd moet echt veel korter. Ja, nou hebben we dus minister van Volkshuisvesting. Bent u helemaal tevreden en blij met zijn gevoerde beleid de afgelopen 1,5 jaar? Wat de minister heeft bereikt is dat volkshuisvesting weer op de agenda is gekomen. Dat het ministerie zich weer bemoeit met de vraag van wat is er eigenlijk nodig. En ook in overleg met gemeenten en provincies kijkt van welke plannen er gemaakt moeten worden. Hij heeft wetsvoorstellen gemaakt om te zorgen dat alle randvoorwaarden gevuld kunnen worden. Dus hij heeft er enorm hard aan getrokken. Maar de volgende fase is niet zozeer de fase van de plannen en de cijfers, maar de fase van bouwen en uitvoeren. Nou ja, en daar heb je ook investeerders voor nodig. En die zijn wat minder blij met deze minister. Want die zeggen, ja, hij heeft de huren bevroren. Daardoor zijn onze opbrengsten straks echt fors gekelderd. Dus we investeren niet meer in die stenen. En dus loopt het aantal investeringen in die woningvoorraad weer terug. Is dat niet het paard achter de wagen geweest? Nou, kijk, wat aan de orde was, is dat in sommige opzichten door de schaarste van woningen op de woningmarkt het zodanig was dat woningen heel duur werden. En vooral de wat middeldure huurwoningen, die ertoe leidden van dat er hele hoge huren werden gevraagd vanwege de schaarste. Ja, ertoe leidde dat er echt wel excessen waren. Dat mensen echt torenhoge huren betalen voor heel weinig vierkante meters. Ja. En daar heeft de minister wat aan gedaan. En de minister is ook in gesprek om ervoor te zorgen dat niet de investeringsruimte überhaupt vermindert. Maar meneer Kokkerman, laten we wel wijzen, als er de markt krap is, moet de overheid soms ook zeggen van, we moeten mensen met een smalle beurs beschermen. Want het is nu zo dat als je ietsje meer verdient dan om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, moet je naar een middeldure huurwoning. Nou, die kun je vaak al niet betalen omdat er torenhoge huren zijn. Ja. Of je moet naar een koopwoning die ook niet bereikbaar is voor mensen met een bescheiden inkomen. Ja. Dus daar moeten we echt doorbraak in maken. Maar waarom hebben die corporaties van u dan niet meer ingezet op het bouwen van middenhuurwoningen? Omdat een beetje de sfeer was van de afgelopen 10 jaar van corporaties moeten zich richten op de onderkant van de markt, de sociale huurwoningen. Ja. En de markt bouwt die premie, die middeldure huurwoningen. Nou, de markt heeft het niet gedaan en de corporaties mochten het niet. Ja, daar zitten we nu met de gebakken peren. En nu? We hebben bij de overheid erop aangedrongen dat ook de corporaties meer ruimte krijgen om ook in die middeldure huurwoningen te bouwen, zodat mensen die een inkomen hebben die net boven die sociale huurgrens ligt, toch ook aan de bak kunnen komen. Ja. En als de Vereniging van Projecten en Gebiedsontwikkelaars, NEPROM, zegt, jongens, het bevriezen van die huren, het maximeren van die huren, dat haalt bij ons de prikkel weg om te investeren. En dan krijg je dus gewoon minder geld beschikbaar voor nieuwe projecten. Projecten die niet worden afgebouwd. Ook niet omdat de rente stijgt en de bouwkosten stijgen. Met andere woorden, dan trekken wij ons terug. Wat zegt u dan? Dan zeg ik van laten we dan gezamenlijk om de tafel gaan zitten om te kijken of we in samenwerking tussen corporaties en beleggers en projectontwikkelaars kunnen kijken wat we wel kunnen realiseren. Je ziet ook overigens nu wel optreden dat heel veel projecten nu veel meer de samenwerking wordt gezocht. En tegen corporaties wordt gezegd van als jullie nu het sociale huurwoningendeel doen, doen wij het iets duurder deel. En gezamenlijk heb je dan een project waarin de alle categorieën aan de orde komen. Dat lijkt mij een goede zaak, want bij dit soort zaken, de niwooncrisis is alleen maar in veel grotere samenwerking op te lossen. Goed, terug naar dat nieuw te vormen kabinet. Wat moet dat anders doen dan het demissionaire kabinet? Het dus, laten we zeggen, tot het moment dat het demissionair werd, heeft gedaan? Scherper zijn op het aanwijzen van bouwlocaties als dat stagneert. Dus kijken van welke plannen er zijn. En als ze hard zijn, dan gaan we ze morgen uitvoeren. We gaan capaciteit bundelen. Capaciteit van gemeenten, corporaties en marktpartijen. We zorgen ervoor dat procedures worden verkort en misschien wel gehalveerd. We zorgen ervoor dat als er ergens een woning is goedgekeurd om te kunnen bouwen, dat niet in elke gemeente dat opnieuw hoeft te doen. We gaan niet zorgen dat er bij elke gemeente weer afzonderlijke eisen zijn hoe je moet verduurzamen. Kortom, je kan een heel programmaatje maken om de uitvoering te vergemakkelijken en te versnellen. Ja, klinkt als een vrij simpel op te lossen probleem. Ja, misschien is het dat ook wel. Maar tegelijkertijd zijn het heel veel partijen met heel veel procedures die je moet bekijken. Dus, we verzuipen weer in de procedurefabriek. Ja, ik zei net al van in Nederland praat je 8 jaar over waar een woning moet komen om die in 2 maanden te kunnen bouwen. Tegenwoordig kun je woningen ook vanuit fabrieken bouwen. En dat gaat heel erg snel, dat gaat razendsnel. Ja. Maar ja, we moeten echt een beetje door de bureaucratie heen. Ja, goed. Dit raakt natuurlijk ook het centrale thema van de verkiezingen, namelijk de migratiestromen. En bijvoorbeeld ook studentenhuisvesting. Trouwens, hebt u uw kinderen zijn het huis uit, toch, dacht ik? Ja. Hebt u veel ruimte over in huis? Als de kinderen weg zijn, heb je ruimte over, hè? Ja, ja. Hebt u het pleidooi van minister De Jonge gehoord? Ja. Wordt hospita. Neem studenten in huis. Gaat de familie van Rijn dat doen? Nou, dat moet ik even met mijn kinderen bespreken, want die logeren nog wel eens bij ons. Oké, okay, ja. Maar kijk, wat volgens mij wel verstandig is dat, kijk, we moeten natuurlijk alle nadruk leggen op van er moeten gewoon woningen bij komen. Daar hebben we het net over gehad. Dat kost best veel moeite. Maar ik ben een optimistisch mens. We hebben woningcorporaties in Nederland die er historisch in geslaagd zijn dat als ze de ruimte krijgen, dat ze ook gewoon wat kunnen. Nou, die zullen een bijdrage leveren. Tegelijkertijd moet je natuurlijk ook kijken, kun je ook kijken naar wat in de bestaande woningvoorraad kan gebeuren. Dus inderdaad, je kan woningen splitsen, je kan woningen optoppen. Je kan zorgen dat er weer in de bestaande voorraad woningen of bedrijfsgebouwen worden verbouwd. Ja, gebeurt dan aan alle kanten, hè? Ja, dus het is echt en. Ik bedoel, je kan je niet voorloven een mogelijkheid weg te schrijven. Nee, en een betere doorstroming, begrijp ik altijd van het Economisch Instituut voor de Bouw. Want daar is het gaan stagneren en dat heeft de prijzen ook omhoog gebracht. Ja, maar ik zou niet de fout willen maken dat we zeggen van laten we nou dure woningen bouwen en dan komt de doorstroming op gang. Want dan hebben mensen met een smalle beurs toch ook het nakijken. Want in die end. Maar misschien moet je ze allebei bouwen. Zeker, dat is ook heel goed. Maar laten we in één ding voorop stellen. Als je kijkt naar wat mensen nodig hebben in Nederland, dan hebben we echt 30% betaalbare sociale huurwoningen nodig. Anders komen mensen niet in aanmerking voor een woning. En kunnen ze dat niet betalen. Ja. En ik zou er echt op aan willen dringen dat in elke gemeente tenminste 30% sociale huurwoningen staan. Want dat is echt vanwege de betaalbaarheid noodzakelijk. Ja, maar als je vervolgens ook in het hogere segment gaat bouwen, komt er vervolgens ook een doorstroming op gang. Waardoor mensen die uit het lagere huursegment doorstromen naar het middenhuursegment en op een gegeven moment zelfs een woning kunnen gaan kopen, ook in een gunstige markt terechtkomen, toch? Maar meneer Kokkeman, als je nu in een sociale huurwoning zit en je moet dan vanuit die sociale huurwoning met jouw inkomen een middeldure huurwoning gaan bewonen en je betaalt dan 1250 tot 1500 euro per maand, ja, dan heb je het echt heel zwaar. En als je dan een koopwoning moet kopen, dan heb je het nog zwaarder, want die prijzen helemaal torenhoog zijn. Zeker. Dus het is ook niet voor iedereen weggelegd, maar er zijn ook starters die aan de onderkant van het woongebouw, om het zo te noemen, te beginnen, maar vervolgens in de loop van hun carrière meer en meer en meer gaan verdienen en dus ook een groter huis zich kunnen veroorloven en op een gegeven moment zelfs een koophuis. Zeker, dus dat moet ook. En doorstroming is heel belangrijk. Maar laten we niet met elkaar doen dat dit nu dé oplossing is voor de wooncrisis. We hebben echt gewoon veel meer goedkope woningen nodig voor mensen met een smalle beurs die anders niet in huisvesting kunnen voorzien. En dat kunnen we ons echt niet voorloven. Dat moeten we. Kijk, een betrouwbare overheid, bestaanszekerheid, heeft te maken met of je een beetje goed kan wonen. En dat past bij je inkomen. En dat is nu niet het geval en dat moeten we wel gaan doen. Ja, maar als een beetje gezin op een gegeven moment een gezinsuitbreiding krijgt en verderop wil gaan wonen, maar het huis is niet beschikbaar omdat de mensen in blijven wonen die vervolgens niet naar een andere woning kunnen die beter bij hun levensfase past, dan zit toch het hele woongebouw verstopt. Nou ja, voor een deel is dat zo, maar laten we oppassen. Kijk, als je zeg maar de bestaande voorraad, als je die beter verdeelt, hè, dat zou kunnen helpen. Maar wat echt helpt is woningen erbij. Want we moeten gewoon woningen erbij plaatsen. En daar zal doorstroming ook in helpen en een beter benutten van de bestaande voorraad ook. Maar dat mag geen excuus zijn dat niet alle ballen gericht moeten zijn op gewoon, er moeten gewoon meer woningen komen en minstens 30% betaalbare woningen. Zou het u helpen als de migratiestromen naar beneden gaan? Als er minder mensen zijn, dan heb je minder druk op de woningmarkt. Maar eventjes voor de goede orde. Als er nu een woning vrijkomt, dan heb je te maken met mensen die een status hebben. Dan heb je te maken met mensen die uit een kliniek komen. Dan heb je te maken met mensen die gescheiden zijn. Dan heb je te maken met mensen die bij hun ouders wonen en eindelijk eens hun leven willen beginnen. Ja. Dus er is heel veel op die ene woning is er heel veel druk van heel veel groepen. Ja, dus? En als die druk minder zou zijn, heb je dat minder. Maar dat is niet, ook dat is niet de oplossing voor het probleem. Want de oplossing voor het probleem is meer woningen bouwen. Want we lopen achter. Maar op een gegeven moment is de ruimte toch ook volgebouwd? Nou, zullen we dat dan eerst eens even doen? Zullen we dan eerst zorgen dat er gewoon voldoende woningen komen om de mensen die we nu hebben, die moeten huisvesten, die om wat voor reden ook in Nederland zijn, of het nou een statushouder is of een beetje ouders woont of uit een kliniek komt, dat die mensen gewoon hun recht op een woning gewoon kunnen uitoefenen. Dat lijkt mij het allerbelangrijkste prioriteit. Inmiddels is de minister ook tot het inzicht gekomen dat je heel goed ergens in een dorp waar al bewoning is een straatje kan bijbouwen. Is dat de oplossing om heel snel meters te maken? Het is één van de oplossingen. Waar we een beetje van moeten waken is dat we een oplossing pakken en zeggen van daar gaan we alle heil van verwachten. Of het nou doorstroming is, of een straatje bijbouwen, of een bedrijfspand ombouwen tot woningen. Het is en. Dus ja, dat kan ook helpen. Maar laten we oppassen dat we zeggen, nou, nu hebben we de oplossing te pakken, want het moet eigenlijk over de hele linie gebeuren. Wat als het nieuwe kabinet nog even op zich laat wachten? Ja, dat zou heel vervelend zijn, want ik denk dat we de politieke keuzes ook op het gebied van wonen heel hard nodig hebben om te zorgen dat de vaart erin komt en blijft. Maar er is een missionaire Tweede Kamer en er is een bijzonder daadkrachtige, dat vindt hij in ieder geval zelf, zeker minister. En als hij alle ruimte van de Tweede Kamer krijgt, dan kan hij toch min of meer missionair gewoon zijn werk blijven doen. Ik ga er ook vanuit dat het de karakter van minister De Jonge ertoe leidt van dat hij dat ook wel zal doen. Uw gezicht spreekt boekdelen. Nou, ik denk dat hij heel voortvarend aan de slag is gegaan. En ik denk niet dat hij het argument zal hanteren van ik ben demissionair, dus doe maar een beetje rustig aan. Ik denk dat ze tegen hem gaan zeggen van je gaat wel heel hard van stapel. Ja, daar doelde ik ook op. Ik zag aan uw ogen dat u hetzelfde bedoelde. Nou, ik denk dat we ons niet kunnen voorloven dat er vertraging is. Dus er liggen een paar interessante wetsvoorstellen, ook bij de Tweede of bij de Eerste Kamer, die ook een beetje helpen om die regie te kunnen voeren. Het lijkt me verstandig om daarmee door te gaan. Nee, goed, een van die voorstellen betreft natuurlijk in ieder geval in die verkiezingsprogramma's en vast ook onderdeel van de coalitieonderhandeling is natuurlijk het hele stikstofprobleem. En daarna de kwaliteit van het water. Want dat is de kaderrichtlijn water is de volgende hobbel waar we met z'n allen tegenaan zitten te hikken als we niet oppassen. En als er weer een paar mensen naar de rechter stappen. Met andere woorden, inmiddels is wel duidelijk dat die ambitie van over 10 jaar 1 miljoen huizen erbij, dat daar in ieder geval achterstand is opgelopen. En de vraag is of die achterstand nog überhaupt is in te halen. Ja, ik vind dat we daar eigenlijk voor moeten gaan. Want we kunnen elke keer, kijk, als je op de startblok staat van een zwembad en je gaat je op de startblok afvragen van wanneer ga ik mijn hoofd stoten, dan ga je ook niet springen. En ik denk dat we wel een beetje kunnen zorgen van dat we ons uiterste best zullen doen. Natuurlijk is het tegenwind. Hè? Ook, ik zei net al, inflatie, bouwkosten, materiaalkostenstijging. Maar tegelijkertijd hebben we 10 jaar te gaan. En als we dat nou een beetje langetermijn beleid met elkaar kunnen afspreken, dat we wat investeringszekerheid krijgen, dat alle partijen weten waar ze aan toe zijn, ben ik ervan overtuigd dat we samen met marktpartijen, samen met de overheid ervoor kunnen zorgen dat we dit probleem gaan tackelen. Hoeveel huizen gaan er per jaar bijkomen, wat u betreft? Het moeten 100.000 zijn per jaar. En als je dan wat achterstand hebt. We zitten nu op onder de 70, geloof ik. Tussen de 65 en 69, wat is het? Zoiets. En corporaties willen ongeveer 30.000 per jaar van bouwen, sociale huurwoningen. Ja. Dus dat is uw ambitie en doelstelling? Ja. En als u dat niet zou halen? Nou, dan heeft Nederland een groot probleem. Dus dat gaan we wel halen. Ja, kijk, weet je, wat we ook een beetje aan het kwijt moeten is dat we zeggen van nou, we hebben een ambitie omdat de dingen moeten. Er moet 1 miljoen woningen worden gebouwd, dus 100.000 per jaar, 30.000 sociale huurwoningen erbij. Ja. Dan kun je heel veel tijd besteden in de zin van ja, maar er is tegenwind. Ja, dat lukt misschien niet. Ja, er zijn allerlei andere problemen. Die zijn er allemaal. Die zijn ook van alle tijden. Hmm. Ik constateer alleen dat als je kijkt naar de prestaties van de woningcorporaties in het verleden, zijn natuurlijk geen garantie voor de toekomst, maar we kunnen het wel. Ja. En als we dan een beetje ruimte geven aan elkaar en meer samenwerken en